Hili ni jambo lisilokuwa na shaka. Fayambaghi li talibil ilmi, basi yatakikana kwa yule talibul ilm, mwenye kutafuta ilmu ya kisheria, ayarifa thimara alilmi shar'i, ayajue hayo matunda ya kuitafuta ilmu ya kisheria, ili aweze kushikamana nayo hiyo ilmu ya kisheria na aweze kuitumia vizuri hiyo ilmu yake ya kisheria. Ayuha nnas, inna min thimari alilmi shar'i, hakika miongoni mwa matunda ya ilmu ya kisheria, al-amalu salih, ni matendo kuwa mema. Yule ambaye kwamba ana ilmu ya kisheria, matendo yake huwa ni mema, yani yamiafikiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na yamiafikiana na sunna za Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Fa inna taliba alilmi shar'i, hakika mwanafunzi mtafutaji wa ilmu, idha taallama, pale anapokuwa ametaalamika, anapokuwa amepata ilmu, saluha a'maluhu, matendo yake huwa ni mazuri, matendo yake huwa ni mema. Wa inna min shuruti qabuli al-amal, na hakika miongoni mwa masharti ya kukubaliwa a'mali za mtu, almutaba'atu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ni kumfuata na kumwigiliza Bwana Mtume alayhi salatu wassalam vile alivyokuwa akifanya. Walmutaba'atu ayuha nnas, na jambo la mutaba'a la tu'rafu illa bil'ilmi, haliwezi kufahamika isipokuwa ni kwa ilmu. Na ndio maana tunasema kuwa ahlul bid'i wal inhiraf wa hawana ilmu ya kisheria, kwa sababu almutaba'a la tu'rafu illa bil'ilmi, kumfuata Bwana Mtume alayhi salatu wassalam kisawa sawa hakutambuliki isipokuwa kwa ilmu. Yule ambaye kwamba mwenye ilmu ndiye mwenye almutaba'a, miongoni mwa masharti ya kukubaliwa ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik lamma dhukira linnabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulan, na ndio maana pale walipotajwa kwa Mtume alayhi salatu wassalam watu wawili, walipotaja kwa Mtume alayhi salatu wassalam watu wawili, ahaduhuma abidun, mmoja wao katika hawa watu wawili ni abid, wal akhar alim, na mwingine katika hawa watu wawili ni alim. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, wa fadlu alalimi ala alabid, na ubora wa mtu alim na yule mtu mfanya ibada abid, kafadli ala adnakum, ni kama mfano wa ubora wangu mimi na yule ambaye yuko chini yenu nyinyi masahaba, yule ambaye ni wa chini kwenu nyinyi, ndio mfano wa mtu ambaye ni abid na mtu alim. Mtu alim ana fadla kubwa kama fadla ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, ukilinganisha na mtu abid kwa wale masahaba wa Mtume radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Waqala alayhi salatu wassalam, wa inna allaha wa malaikatahu, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake, wa ahla samawati wal ardh, na wale walio mbinguni kadhalika walio katika ardhi, katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, hatta alhitan fil bahri, mpaka wale chewa walio baharini, wale samaki walio baharini, la yusalluna ala muallimin nasi alkhair, wanamsalia yule ambaye mwenye kuwafundisha watu khairi, anapata swala ya Allah subhanahu wa ta'ala, na swala ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake ni kumtaja kwa khairi, ni thanauhu ala alkhair, ni kumtaja mja wake kwa khairi mbele ya malaika wake alkiram. Anamuita Jibril alayhi salam na kumwambia mimi nampenda fulani, kadhalika na wewe umpende mtu huyo. Na Jibril anatoka kwenda kwa malaika wengine na kuambia inna Allah yuhibbu fulani, hakika Allah anampenda fulani, kadhalika na ninyi mpendeni. Na ukipendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kupata kabul katika ulimwengu huu. Na sala ya malaika kwa mja ni kumuombea maghfira, wanamuombea maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb msamehe mtu fulani makosa yake, ewe Allah msamehe mtu fulani madhambi yake. Kadhalika ahla samawati wal ardh, vile viumbe vilivyoko katika mbingu, kadhalika vilivyoko katika ardhi, mpaka samaki walioko baharini, wote wanamswalia yule ambaye ni muallimu nnasi alkhair, mwenye kuwafundisha watu khairi. Hii ni fadhila na ubora wa mtu ambaye ni alim ala alabid, mtu ambaye huwafundisha watu khairi, mtu ambaye hufanya kwa ilmu na yule ambaye hafanyi kwa ilmu. Ayuhal ikhwa, mtu alim akiliendea jambo la kiibada hulifanya ala sawab, katika kulipatia hulifanya ala alhaqiqa, analifanya lile jambo kwa uhakika, kwamba hivi ndivyo ambavyo aliwafundisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Na ama mtu abid, huenda akaliendea jambo la kiibada lakini katika njia ambayo na wajihi ambao yeye haufahamu, na akitarajia kuwa anamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, anataraji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini muda ya kuwa ameliendea kinyume akakosa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu ambao huiendea ibada ya kuchinja lakini wakachinja katika makaburi, lakini wakachinja kwa ajili ya majini, na wakaacha kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wakidhania kuwa yale wanayoyafanya ni katika mambo ya qurabat, ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa wameingia katika ushirikina na kujiweka mbali na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni matunda ambayo kwamba yanapatikana kwa mtu alim na mtu abid, mtu ambaye husiende ibada pasina ilmu, bali Allah subhanahu wa ta'ala aliwapoteza wale waliokuwa kabla yetu kwa sababu ya wao kuingia katika ibada pasina kuwa na ilmu. Walidhalika ibadallah, wa mimma yadullu ala dhalik, na miongoni mwa yale ambayo yenye kujulisha juu ya hili, ma jaa fi alhadith inda at-Tirmidhi, ni yale yaliyokuja katika hadith inda al-Imam at-Tirmidhi, yaqulu nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam inna ad-dunya li arba'ati nafar, hakika hii dunia iko na makundi ya watu wa aina nne, innama ad-dunya li arba'ati nafar, hakika si vinginevyo hii dunia iko na makundi ya watu wa aina nne. Kisha akayataja bwana mtume alayhi salatu wasalam, kundi la kwanza ni abdin razaqahu Allahu malan wa razaqahu Allahu ilma, ni mja ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku mali, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku ilmu, fahuwa yattaqi fihi rabbahu, na yeye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo mali yake, wayasilu fihi rahimahu, na kupitia hiyo mali yake huunga udugu wake, wayalamu lillahi fihi haqqa, na humjua Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hiyo mali yake ukweli wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema alayhi salatu wasalam, fahadha bi afdhali almanazil, huyu yuko katika manzila iliyokuwa bora. Allah subhanahu wa ta'ala amempa ilmu, na Allah subhanahu wa ta'ala akampa mali, akaitumia ilmu yake na mali yake katika yale yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mali yake akaitumia kwa ilmu, hakuitumia kwa jahili, bali akaitumia kwa ilmu. Anasema bwana mtume alayhi salatu wasalam, fahadha bi afdhalil manazil, huyu yuko katika manzila bora, yuko katika manzila bora. Kisha akataja kundi la pili, wa abdin razaqahu Allah ilma, na mja ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa ilmu, walam yarzuquhu mal, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa mali, wa huwa sadiqun niyya, na yeye nia yake ni njema, nia yake ni nia ya kweli. Yaqulu law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan, anasema law na mimi ningelikuwa na mali ningefanya mfano wa matendo ya fulani, ningetoa katika njia anayotoa fulani. Akimtamania mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa ilmu, kadhalika amempa mali, na yeye mali yake anaitumia katika yale yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa mali, lakini amempa ilmu, na akawa katika nia yake, wa huwa biniyatihi, na yeye yuko katika nia yake ya kwamba lau Allah subhanahu wa ta'ala angempa mali angetoa mfano wa vile anavyotoa fulani. Anasema Rasul alayhi salatu wasalam, fa ajruhuma sawa, ujira wao hawa watu wa aina mbili ni ujira wa sawa sawa, kwa sababu ya yeye kuwa na ilmu, kwamba lau ningelikuwa na mali katika hii ilmu yangu, basi ningeitumia mali yangu katika yale ya khairi, ningeitumia mali yangu katika yale yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa hana ilmu, pamoja na kuwa hajatoa, lakini ujira wao hawa ni ujira uliokuwa sawa sawa. Wakawa katika manzila ya afdhalil manazil, wakawa katika manzila iliyokuwa bora. Kisha akataja bwana mtume alayhi salatu wasalam kundi la aina ya tatu, wa abdin razaqahu Allah malan, na mja ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa mali, walam yarzuquhu ilma, na Allah hakumpa ilmu, wa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm, na yeye anaiteketeza mali yake pasina kuwa na ilmu, wala yasulu fihi rahima, na wala hauungi udugu wake, wala yattaqi fihi rabbahu, na wala hamchi mola wake. Anasema bwana mtume alayhi salatu wasalam, fahadha bi akhbathil manazil, huyu yuko katika manzila mbaya, yuko katika manzila ovu. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala amempa mali, lakini hakuwa na ilmu. Kisha akawa ile mali yake anaiteketeza katika uovu, anaitumia katika mambo ya maasiya yale yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala katika ile mali yake hamchi Allah subhanahu wa ta'ala, wala katika ile mali yake haungi udugu wake. Yeye huiteketeza mali yake katika yale yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema bwana mtume, fahadha bi akhbathil manazil, huyu yuko katika manzila mbaya. Kisha akataja bwana mtume alayhi salatu wasalam kumalizia kundi la aina ya nne, wa abdin lam yarzuquhu Allah malan wala ilma, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa mali, hakumruzuku mali, na wala hakumruzuku ilmu. Wa huwa yaqul, na yeye anasema, law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan, law ningelikuwa mimi na mali ningetoa kama anavyotoa fulan, ningeitendea mali yangu kama anavyoitendea fulan. Akimtazama yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa mali pasina ilmu, na akawa yeye anaitoa mali yake katika yale yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, anaitoa mali yake katika yale yenye kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye akatamani akasema, law anna li malan, law na mimi ningelikuwa na mali, la amiltu bi'amali fulan, ningefanya mfano wa matendo ya fulan. Anasema bwana mtume alayhi salatu wasalam, fawizruhuma sawa, hawa uovu wao uko sawa sawa, ubaya wao hawa watu wa aina mbili uko sawa sawa. Pamoja na kuwa yeye hana mali na hana ilmu, lakini ile nia yake ambayo kwamba yeye ameiweka, kwamba lau angelikuwa na mali, wa huwa biniyatihi, na yeye akaendelea kuwa katika hiyo nia yake, basi uovu wake ni sawa na uovu yule ambaye ana mali na ameitoa katika njia ya uovu. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الناس وإن من ثمار العلم الشرعي صحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين عباد الله فهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه صلى الله عليه وآله وسلم miongoni mwa mambo ambayo yenye kujulisha matunda ya ilmu ni sihhatu da'wa ni da'wa ya mtu kuwa ni sahihi da'wa ya mtu kuwa ni njema akiwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala yakulu subhanahu wa ta'ala li nabiyina al-mustafa alayhi afdalu salati wa atammu taslim anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qul hadhihi sabili sema ewe Muhammad kuambia wao hadhihi sabili hii ndio njia yangu mimi ad'u ila Allah na walingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin nikiwa na ilmu ana wa man ittaba'ani mimi na atakaye nifuata mimi njia ya ulinganizi wao njia yao ya da'wa imejengeka ala basira imejengeka juu ya ilmu wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin na utakasifu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala na ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ana min almushrikin na sikuwa mimi ni katika washirikina hadha huwa manhaju rasulillah hii ndio njia ya mtume wa Allah صلى الله عليه وآله وسلم نيولي أباي أتنفوات أمتم والله صلى الله عليه وسلم نجي أياو كتك دعوة نجي أياو كتك ولنغنيزي إما جنجيك جوي علم نوالا يولي أمت أباي أتنفوات أمتم عليه الصلاة والسلام لا يتبع هوا هيا فوات ما تمني ونفسي أكيي لا يتبع هوا hayafuati matamanio ya nafsi yake yeye wa inma yattabi'u rasulullah sallallahu alayhi wasallam na hakika si vinginevyo anamfuata mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ala tariqi wa fahmi salaf katika njia na ufahamu wa wema waliotangulia fa huwa ala sabili an-najah na yeye huyo ambaye kwamba njia yake ya ulinganizi ni kama vile alivyokuwa bwana mtume alayhi salatu wasalam njia yake imejengeka juu ya ilmu fa huwa ala sabili an-najah huyo yuko katika njia ya uokovu njia ambayo ameitaja bwana mtume alayhi salatu wasalam pale ambapo watu wanapoingia katika ikhlaf katika ikhtilaf yeye akaifuata ile njia ya uongofu ile njia ya kuokoa anasema bwana mtume alayhi salatu wasalam inda al-imam at-tirmidhi من حديث العرباضي ابن سارية رضي الله تعالى عنه أبي نجيح أنا سممتبع عليه الصلاة والسلام كتك حديث عرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا لكي كاسي بن جنافي يلي أماي أتعيشي أمري مليفهم يعني مين فسيرى اختلافا كثيرا أتعونا اختلاف زي ما كوا نينجي ataona migongano imekuwa mingi na kila mmoja akisema kwamba yeye ndio yuko katika njia ya sawa sawa kisha akasema bwana mtume alayhi salatu wasalam akatueleza njia ya kuokoka na hizi ikhtilaf fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin almahdiyin ni juu yenu kushikamana na sunna yangu mimi na sunna za makhalifa wangu wanne waongofu walioongoka tamassaku biha shikamana nazo hizo sunna wa'addu 'alayha bin nawajiz na mzingate hizo sunna kwa meno ya magego. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na ole wenu na kuendea mambo yenye kuzuliwa, mjiweke mbali na yale mambo yenye kuzuliwa. Atatueleza bwana mtume alayhi salatu wasalam ni ipi njia ya uokovu. Njia ya uokovu ni kuziendea sunna za bwana mtume alayhi salatu wasalam kwa ufahamu na njia ya wema waliotangulia, as-sahabatu al-kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kadhalika yaqulu al-imam Malik, ana sami al-imam Malik rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu safinatu najah, sunna ndio safina ya uokovu. Marrakibaha, yule atakayepanda hiyo sunna naja, atakuwa ameupata uokovu. Wa man tarakaha halak, na yule ambaye ataiacha hiyo safina, ataacha safina ya sunna, huyu ameangamia, amepotea na kuangamia. Wa man tarakaha halak, na yule atakayeacha hiyo safina ameangamia. Kadhalika anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dhanbik, kisha utubie katika madhambi yako. Fabada subhanahu wa ta'ala bil ilm, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akielezea njia ya bwana mtume alayhi salatu wasalam, njia ya mtume alayhi salatu wasalam na wale waliomfuata mtume. Fabada bil ilm qabla al qawli wal amal, Allah akaanza kutaja ilmu kabla alqaul wal amal, kabla ya kusema na kutenda. Akaanza fa'lam annahu, jua fa'lam bil ilmi, jua kwa ilmu, annahu la ilaha illa Allah, ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wastaghfir li dhanbik, kisha utubie katika madhambi yako. Walidhalika bawaba al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala, akaweka mlango al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal, mlango wa kuwa na ilmu kabla ya kusema na kutenda. Fala budda ayuha nnas, fala budda min al-ilm, hapana budi mtu kuwa na ilmu qabla al-qawli wal-amal, kabla ya mtu kusema kadhalika kutenda. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك وأعداء الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على